گذشته جمعه که اولین جمعه مبارکه ماهی بسیار پربار و پربرکت و پرثمر یعنی ماه رجب المرجب که از ماه‌های حرام و اشهر حرم و تلیعه ماه مبارک رمضان و به تعبیر دیگر در بعضی روایات شهر الله ماه خدا این ماه ماه خدا نام گذاری کنه گوتا و نام گذار کنه گوتا یه ماه اولین جمعه تا این اشاره کنه که این ایام از لحاظ سیاسی و حتم از لحاظ مذهبی از هر دو لحاظ ایام پربرکت و ایام سرور آوری برای مردم مسلمان و به خصوص ملت مسلمان و مردم قهرمان و مبارز ایران که ایام دهه فجر انقلاب اسلامی و الان مروشی تقریبا در آستانه روزی که یوم الله 22 بهمن نامگذاری کنه گوتا و روز تحقق و مسمر سمر بوگین درخت انقلاب اسلامی بعد از مدتها مبارزه و مجاهده مردم ایران زمین مسلمانان این مملکت در برابر انواع و اقسام ظلم و جور و جفا و حق‌کشی‌های نظام طاغوت خداوند متعال میوتی زندگی و حیات تها انسانیت مسلمین زحمات و آن مجاهده و آن کوشش و مبارزات و مجاهدات ثمره مارا شمارا مردم و دنیا پهکار نشان داد و پیش داشت که هر کسی که یک چیزی چه خداوند ذوالجلال با صداقت و خلوص و از ته دل تا پای جان نثار کنگ و فدا کنگ چه خدا بنوچید الله ذوالجلال چه پهکین سخیان سخیترن تو عطایی کند و دنی و در مقابل قیام این ملت اگرچه تلفات خونریزی و انسان کشی زیاد بود اما این تمام زحمات این تمام جان فدایی و جان نثاریان این ملت وقتی که وقتی کوشش و زحمت ثمره یا نتیجه یا دسترنج پی آورد به صورت تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی مشاهده کرد و ایستندی و همواره بگیندیدش آ تمام زحمات در مقابل به نظر آیی هیچ تصور بند و هیچ نظری آید و اشیا در قرآن عظیم خداوند ذوالجلال جل علا شانه و تی نبی بزرگواری از انبیاء اولو العزم علیه و علا نبینا الصلاة والسلام و علا جمیع الانبیاء یعنی حضرت سیدنا موسی کریم علیه الصلاة والسلام مخاطب کن یک جای فرمائی که وذکرهم به ایام الله ای موسی ای منی کلیم ای قوم بنی اسرائیل که آین در دنیا زیر بار ستمهای فرعونی زندگیش خود به سرش برد و به عنوان برده و غلام و اسیر تحت سیطره فرعون مصر زندگی کنه گتند که آیان شرف ناموس عفت و عصمت و حیا و غیرت هم در مخاطره کرده گرد از تعدی و تجاوز فرعونیان مسئول و محفوظ در امان نمانده گرد. خداوند ذوالجلال ای همه لطف و احسان کرد، جعل فیهم انبیاء، جعل فیهم انبیاء و جعلکم ملوکا، در میان شما مادی و معنوی نعمتان گسترش و توسعه داد. از یک سو در میان شما عده افراد از همه قشرهای محکوم و سرکوب شده در زمان فراعنه مصر به قدرت و اقتدار و حکومت و به سلطنت و شوکت دنیوی و ظاهری سرفراز بود، و از سوی دیگر نعمتهای معنوی باطنی لطف و احسان حقیقی نعمتهای جاودانه یا خداوند ذوالجلال بر روی شما آن درانی پچ کت و کشاده کت که در میان شما انبیاء علیه السلام مرکوز فرمانید، پیغمبرانی که حدا بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا، شماره نقیب، شماره کدخدا، ارباب، رئیس، رؤسا و امرای مناطق قرار داد. شما دشمنانی، شما دیما، شما چمانی دیما در جلو شما منکوب و سرکوب کد و به بدترین رسوایی مبتلا و گرفتار. دشمن انسان در پشت پرده و دور از انسان نظر، اگر حرف خاری و ذلت بگندید و بعدا اطلاع رسید که فلان دشمن ایفم از بین رفت، آیی با بدبختی رو برو شکستی وارد ایشی، هم باعث خوشحالی بی برای آیی مخالف آیی طرف یک چه دست آیی مخصوصا مظلوم یک چه دست آبمی ظالمی ستمی کشته و جفایی دیسته و نراحتی متحمل بوده. اما اگر دشمن ها رو بروی وقت در جلو چشمه های وقت دشمن لدود و متعدی مدعی ربوبیت و الوهیت کسی ها که آنی همچه و تی زیر دستانی سرا ظلم و ستم روا دارگا غفلت نکتا و تی چمانی دیما رو بروی وقت آیه نکبتا آیه روز نحوست و شومی ها به چمان وقت مشاهده بکن که چه اندازه آیی زلیلن، چه اندازه آیی خارن، چه اندازه آیی دربدرن، چه اندازه آخر آیی محکوم به فنا بود و از بین رفت. اشی صدها برابر چه آب پشت سر حال عشق نگا گیشتر باعث شادمانی و خوشحالی آن مظلوم و آن بیچاره می کسی دست آزارمی ستم کشت و ظلمی بست. خداوند ذوالجلال و حضرت موسی قوم و بنی اسرائیل همین به احسان فرمایید که آنی لدودین دشمن ظالم فرعونی که بر اریکه پادشاهی و سلطنت نشتگت روزی انا ربکم الاعدای ندای سرداتگت و مدعی روحیت و خداییت بتی، و بنی اسرائیل مردینانی به بردگی گفتگت و زمانی هتگت که اطفالی آنی فرزندانی از دم تیغ رد بتگتن. نود و نو هزار فرزند نرینه مردیم چو پسران بنی اسرائیل که به دنیای حدلتن بر اثر تیغ فرعون آنی سرچتن جدا کنند و جنین چو که آنی کنیز قرار دیگه بودند برای خدمات خانگی ماموریت دیگه بودند به دار چنگ و یارگا ماموریت دیگه بودند به آبک اشگا ماموریت دیگه بودند چنایان خوراک و آشپزی کار کشگه بود چنایان آرت درشگ و لوگی انتظامات کار گرگه بود و آهم آنی باز معلوم نهد که چه اندازه آنی ناموس و عفت و حیا از دست ای ظالمان در مخاطره هست. خداوند ذوالجلال به وسیله یک نبی بزرگوار و اولو العزمی که در میان این قوم معجزه آسا آیه به دنیا یارت و معجزه آسای حفاظت و حضرت موسی علیه السلام و قیادت این امتی به دست همایی داد و ماموریت داد که قوم از بردگی های مادی و معنوی نجات بده. همه بهم که از یک طرف آیان از بردگی و غلامی فکری غیر خدای پرستش شرک بردگی مستر مستر این بردگی انسان فکری بردگی رو بلان. اگر انسان هرچند دم از آزادی بزند، آزادی که هیچی بلکه به قول مردم به عنوان ظاهر آب پادشاه هفت اقلیم روی زمین هم ببین، تاج شاهی تمام شرق و غرب و تنها به همه اسرائیل بکنند، این اندازه آیی صاحب اختیار ببین، مطلق الانان ببین. اما اگر از نظر فکر آیی، در فکر و عقیده و اعتقاد آوتیگا و غیر خدا و دیگه چیز و مخلوقی ها، هر نوع مخلوق زیروح و غیر زیروح وابستگی داشته ببین، آچه همه حبشی غلامی که هزاران زنجیر در دست و پای آیی بندگ بودتا، چرایی هم اسیرتر، چرایی هم بردتر، چرایی هم غلام و نوکرتر و رسواتر. و آزاد و آزاد مرد در واقع همایی که آیی فکر، آیی عقیده، آیی مرام، آیی مسلک، آیی دین، آیی اعتقاد آزادانه بی که آزاد بی و از صرفا خدای وحده لا شریک له بنده و غلام و همایی مطیع و فرمان بردار و معتقد به همایی عظمت و توحید بی. از یک سو در این بردگی گرفتارد این قوم، از سوی دیگر بردگی ظاهری و مادی هم مبتلایت. خداوند ذوالجلال موسی علیه السلام ماموریت داد که از این تمام انواع بردگی های مادی و معنوی این ملت نجات بدهد. و در کنار دریای قلزم آنی دشمن سرسختی ها که در تعاقب آیم در حرکتت و از شهر مصر ای قومی که بیچاره براویت نجاتا رستگاریا چه شهر در کبتگت شبانگا که قبل از فرعونی و قبطیان بیداری ما چه این محدودی ها ملکه گا در بکبین بوتی آبایی اصلی وطن ملکا ملک شام بروین به سرزمین فلسطین بروین. فرعون که متوجه بود تأثیر میکودن نزدیک بحر قلزم، وقتی که نزدیک بید بری اسرائیل بیچاره افرادی که ضعف ایمانش داشت، ضعف فکریش داشت، فریادش که ای موسی ما گرگ بودیم، تو ما را نجات نداد، تو ما را رستگار نکود، بلکه برعکس تو فرعون تیش و غذا و آتش خشمت بر ما مشتعل درکود. حالا ما کجای را میدیم دریا و قصد فرعون عظیمین گستردهیم کسیری لشکر، ما را کجای اینی که ما نجات حاصل بکنیم؟ موسی علیه السلام ایمان رو چطور قوی؟ مؤمن کامله که تمام مؤمنانی امام انبیاء علیه السلام، مؤمن ایمان، انبیاء ایمان چه اندازه قوی؟ ظاهر اسباب نیهج، وسائل ظاهری مادی قطع، امکانات هیچ امره نیه، دیما دریا و پشتا فرعون و فرعون لشکره، لشکر جرار و مسلح با کمال تش و با شعله‌های غضب شعله‌وار ایشان تعقیب تحت بیدا گیم کجا روان شان چه دست ما فرار کنم ای غلام و برده ها نده ما بوجی گی لنگرین نه کشتی ها نه وسیله دیگری برا نجات ها. ما فرق مؤمن کامل و مؤمن ضعیف نبی و غیر نبی در همه جای انتجایی که اسباب منقطع برد، هیچ گونه سببی از اسباب مادی در دسترس قرار نگیرید. خدا هم مؤمن رابطه چه خود خدا قطع نبید، چه خدا مایوس نبید. رسول اکرم علیه السلام فرمایی اگر به فرض محال ای آسمان بیاد ای زمین سرا مثل دو تخت سنگ آسیا با همشان متصل به هور و چوب ببن، اچانگ و برگ آسمان چرا زمین ایشان با هم متصل بیان بچسبن به هم بگرد، ایشان لا اتحاب فرض یک انسانی ببید و همود همشی بر مبنای توکل و اعتماد به ذات پاک خداوند ذو الجلال جل علا شانه معتقد بدی که الله ذو الجلال تمام از این در میان ای آسمان زمینه بر من یک راهی در جفقه پیدا ایدم چیگه دعا سیاسنگ در میانه همود هم خدا برای راه فرج و مخرج و پیدا بوه و درایه و نجات حاصل کنه که سوراخ بچ کند ای آزاد یو ادی کی قوم فریاد کن در زبان مایوسی و ناامیدی و گشی که یا موسی انا لمدرکون ای موسی ما ضرور رسیم تگین ما گرگ ما گفتگین هیچ شکی نی نه که ما گرگ بی بلکه ما موسی ما نو گفتگین ما گفتگین نه بدبختی و تباهی لحظه بر ما رسیده آفر اون بینامین دیما دریان کجای بود این ضعیف الایمانانی حاله اما شخصیت قوی الایمان آن انسانی که آی رابطه هموارا با خدای ذوالجلال برقراره آن نبی بر حد زمانی که آی ارتباط قلب و ایمان یک لحظه ای چون خدایا منقطع نه ضعیف نه نسسته با چه جرأت و اعتماد جواب بدن این قوم ما یوسیم فدیش حاله با چه تأکید و با چه اطمینان با چه جرأت جواب دادن فرمانی کلا هرگز یه تصور مکن شما گفتید کجا شما گفتید شما به یه حبر گفتید که فرعون لشکر گلیش چو پشتا بیداگه و دیمان راه نیسته کلا هرگز یه تصور مکنه و هرگز یه طور نه شما گمان کنه اشتباه گمان کنه شما مگر اب خدایی که من دستور داتا که فسر به عبادی لیلن ای موسی شبا بزرگ منی بندیان حرکت بکن کوچ بکن چه بسرا قرار بر ایشی بوده که کنار مهر قلزم بیاری ادا منا شما را به دست فرعون دوباره اسیر بکن کلا هرگز یه طور نه شما گمان کن ان ما یا ربی به تحقیق هر آینه گو من منی رب همراهم مگر من تنها هر این منی نقشه ریزی طرح از جانب منوته اینم معی ربی یقینم در این برنامه ریزی در این نقشه جور کنگاه این حرکت این مسیر راه تنظیم کنگاه این نقشه درست کنگاه منی رب معیت و همراهی من حاصله سیهدین و آی وقتی بلو که راه پیش بداری در بیراها در شب تاریک در بیابان در دریا در خشکی آهیت دیر نکن بلا فاصله راه پیش داری به زودی آی من هم منی راه نجات و شمه راه الله برای من پیش داری تو ظاهر و اشکار آی این وحدیه که فرمان یک چبار گاه رب العالمین جل علا شانه ای موسی فضرب به عصاك البحر کارسان راه گشا راه نما مشکل گشا مشکل گشایی کن و چون کن که ای موسی انتظار کن کشتی عرب بگیم یا اگه برا تو هنون میلی پیدانی سوار کن اردمانا یه چند کشتی در حرکت نه یه چی محتل نه تو ای موسی علیه السلام بارگیری نلوٹی لنگر دور دیگه نلوٹی سرگیج و ارگیج نی همین عصایی که دست تو که این عصایا به دریا بجن عصای دریای آب سرا جنگ عصایا بر روی آب اشاره کنگ از جانب تو ای تی کارن و دریای تها به اندازه به مطابق 12 خاندان بزرگی بر اسرائیل بوت و امراه 12 راه پش کنگ ای منی کارن با اشاره عصای موسی به دریا فن فلق افکان کل فرق که طود العظیم دریا تکه تکه بو آب سست دریای آب سنزور تکه تکه بو تکر تکر بو و هر یک تکه آب جنبانی چو کوهانی پیما مثل بلند و بالای کوه و دیجاها اشتاد سر به فلق داشت و درمیان دوازده راه بدی رو من تو قبول کنی این من رب راهی که بسکتا برای شما آگوستن تو فرعون یاد آدم وقت رفتن Nu budo, budo ravagan dar vutta Hazrat Musa gushi na matasir. Marav yam budur bushtinu adim sahala ke raste ke sabr kare. Che daryak shuma dar hati che masira e dakhil darya e kul zumega ke dar hati adim dashto bayawan nimaga atarafi sahala. Nu bushtul hazay tamasha bichare. چون ما بھی کہا کہ پشتمان تو روان دیما انسانی کہ ہمیشہ بردگی و اسارات نوکری و غلامی لٹ کو تگانی چیرا من کلانی چیری زندگی بتا پنچانی چیری زندگی بتا روچا واجہی لٹ جا حق لیدہ شفاق تہنائی کوٹی گندران سر وقتا ہمو دا ہم وابگندی پچ رہی مجم مجم بس مجم واجہ عدل جنا ہم تکر روچا ایک پریاد بتا ظالم اک جتشی پریاد بتا نو شفا واب ہم وابگندی پچ رہی نا چون ما بی حضرت موسی فرمانی که شما از بس که ظلم و چشتل چه فرعون دستا نو بروی تو پشت روی بوده دائم این خوف و خطر شمه دل تو که هستم همیشه واب بگندی ناراحت بگی رنگی عیش شمه مقدر ببی قدر ببی شما ناراحت ببی بوشتی که خدا تعالی دیگه کرده شمه قدرت شما رو پیش داری بوشتی صاحب سرا و فرعونه بدبختی و آیی حلاکت و تباهی و غرق شدن در دریا قوتی تمام پیروان به چموت بگندید تا اطمینان حاصل بکنه که فرعون شما دیما غرق بو و نمداده هیچ گونه دلخوره و حراسی و خوفی در دل شما باقی ممانی و به اطمینان کامل برای در منطقه زندگی فرعون که رسی آدم صحل گرانشی ها مردان گندیره بچا منی کرامتا منی بزرگی ها منی خدایی ها که من شما رو گوشتا اگه ایمان و ضعیب بودتا نون باور کنی یا نه چونکه منی غلامان رد بودتا گن دعا دیم رفتا گن منی این نافرمانی ریتان و بندیان و بردیان بچا که دریایا به منی حکمات چوتا گوشتا تا راهی به من پت کتا که من برون دزگیرش بکنم دریا چوتا بیایا بره تو بیایا بری من تر پیش دارم من پر تیگی گوشت آتگو یا به دیگه مقصدی یا من تیگه خاطر را منتظرم یه منی موجان دیگه انتظار ایتا را پر دپا گوشی ای گور رگی جا فیرونو بل دلا زانه جا دیگه خبری دا هسته ترس بی مناش دیدی که نزدی که رسی نو که اپس لگامی ترند داشت و نریانی که سوارت آیی سرار سی مادگی اپس سوار نبود که آیی خدایی که شان خلاف هست نریان سوارا نرین سوار بود محاری ترون داشت کوشش کو که پچ در رینید جبریل علیه السلام سوار یک مادیانی بود که دیمار راه کرد و ایشی است اپسا وقتی که آم مادیان بی چه اختیارا چه قابو و فرعون اگه در رهتو مستانه وار کرد که به دنبال همین دریای لنج تو گا که آی پلکا گوشتا دگر کنور گا وقتی لشکر چیدیم چادیم وسط دریا قرار گیر الله حضور جلال فرمانی که ما دریای دستور دا که بله نو ای موجان شما گوشتا دگی نو محتلمه کرد بلوم بی بمشن سر چانگو اشاره یک آن واحد تها ای موجان بلند اشتاتگی مثل قله های کوه چون رهتن سرا زیر بودتن تو فرعونت لنگانی کو حبس بالا دادن موجان سرا الله تعالی فرمانی فلما ادرکه الغرق وقتی که غرق رسی آیا دریات ها غرق بود و گفت آبی ربتم گرام شهگان و دب و دماغان انگه سایمان وشت آمن تو بالذی آمن بهی هارون و موسی یا موسی و هارون من ایمان یارتلو به همه خدایی که موسی و هارون ایمان یارتلو رب جبریل علیه السلام شهمات همه دفتو دار که الان و قد عصیت من قبل و کنت من الکافرین الان تو ایمان یاره به رب موسی و هارون در حالی که چلا پیش یه لحظه پیش کستی سکرات لحظه کافرت و نافرمانت نتو بهتر ایمان یاره هنوی ایمان قبول این نعمت این بیمی حالت برای بنی اسرائیل اشان ایام خدایان قرآن اشان بشی ایام الله روزهای خدا خدای روچان این آر روش و درو خدای روچا شب هند رو خدای شپا بل هر روچ و شبی که آشپ و روچ و آل هدا و ساعت تا خدا یک خاصی نعمتی یک یادگاری یاد بودی نعمتی به حال یک قومی متوجه بودتا در حق آقام آروش از ایام مخصوصه خدای از همه روچانی که آقام آیا فراموش مکنماید. پیغمبر علیه السلام وقتی که مدینه تشریف بو هجرت گو دیدی یهودی ها محرم دهم روچه که دارند جستی که شما پر روچه که داری گوشتی به شکرانه یا همه روچیه که آر روچیه که حضرت موسی گمه آبا و اجداد بنی اسرائیل ها چه بردگیه فرعون نجاتی داتن همه قومانا من آبا اجدادا و چه بحر قلزم رد بودتا نجات حاصل بودتا و فرعون غرب بودتا آروش آشورا دهم محرم بودتا آساله و این روچه که الله باگر به وسیله ویت نبی به من آبا و اجداد و آن نسل سرا فرض بودتا ما روچه ای همان نعمت شکرانه واجه فرمایی بر ما حق دارترین که چون می مسلک پیغمبرانی یکین در عقیده توحید پیغمبرانی دین یکین من گوتی براتی پیغمبری برات حضرت موسی علیه السلام خوشی روچا ما هم خدای این نعمت شکرانه یا روچه که داریم واجه فرمایی روچه که بداری که صحابه و صحابیات و چکان روچه دار و ازالی و شیرش نداتن که بلد آیا چونی روچه که بداری واجه وشده روچه که بداری بیدی شکرانه که در این روچ خدای فرعون گرد از ایام خدای مخصوصی شید بدر حق آقام می نظام تو که هم نظام جمهوری اسلام اتها ای بیست دو بهمن که پوشی آگی گئی یه سال تا یازدهمی سال گرد پی روزی انقلاب اسلامی ای روچ یوم الله ارگنه گئی از همه روزهای مخصوص خدای در حق ملت ایران در حق مردم ایران که اگر واقعا زانند که در زمان گذشته طاغوتی نظام برای آن دین ها ایمان ها آن مسلک ها آن مذهب ها برای آزادی های مذهبی و سیاسی مهلکت آن ایمان در خطرت آن دین در مخاطرت آن مذهب در مخاطرت آن اجتماع و سیاست به فلاکت روبرو بودتگد آن ناموس و حیا و عفت در خطرت خداوند ای بهمین زور آورین قدرتی یا که بزرگترین قدرت خاورمیانه تصور کنه بود شکستی دا به وسیله مردم پا برهنه و بی اسلحه و وعده موعود آیه کریمه ابتدا و اوائل سوره قصصا که نرید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين مالوتی که مستضعفانی که در دنیا آیا تضعیف کرده بودند آن سر از ظلم بود وسیله مظالم مختلف آیا با ضعف و ضعف و ناتوانی مواجه بودند مالوتین که زمانی بیارید آیا سر احسان بکنید نعمت بکنید و دنیا تا آنا امام بکنید تبعیدی و زندانیان و مالوچین امامت بده ملکانی کشورانی یک ملکی مملکت دید محکومان و مالوچین مملکت ایگا حاکم بکنی خدای قرآن مفاهیم در هر دور زمان صدق پیدا کنن در حالات مشابه پیدا کنن و ما خدای این منت سفاس ادای کنن که اسلام نام ما را می کوچک و بزرگ و مرد و جوان مرد و زن و پیر و جوانی با نام اسلام آشنا کو با نام خدای آشنا کو در این مملکت و وظیفه ما و این مملکت و ملت افراد مردمی که به هر نسبت که بیشتر چیه نعمت امامت و آگاهی و واجهی ها برخوردارن به همان نسبت آ افراد بیشتر خدای این نعمت شکر را بجاده اگر نه خدایا ای هم اعلان فرمان تک لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اگر شما شکر بکنی من نعمتانی من گشتر کنم نعمتانا اگر کفران بکنی من عذاب و گرفت سخت شکر هر نعمته همایی که متناسب و مناسب باید خدا تارا ناتوان و ضعیفی ها وقتی قوت دن قدرت دن ایوتی قدرت استعمال کنه که جاها بزن کسی جا کار بکنه اگر وقت استضعاف و مستضعفی و ضعیفی و ناتوانیه مزه تلخی چشته و دیسته یک چه اندازه تلخی بگرده ظلم و ستم تام چه اندازه سلن که از دست ظالم انسان بگیری و غم چشتگی بر وقتی که در صدد امور قرار بگیری به همان نسبت دیگران حالا خوب توجه بکند و صعب کند که آیه دستا مور آزار مگیری. خداوند ذوالجلال جل علا شانو بطوره منت اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم همین منت و تیاد آوری که قرآن مجید بود که شما دنیا اتها مستضعفت دنیا اتها شما سر مظالم هستن مهاجرین فرمانی که در مکه شما سر چی بود و ما بستر شما احسان و احسان قدرا بزانید الله جلاله ما باید این نعمت قدرا بزانیم و چه گذشته یا تاریخیگا درس بگیریم آنی قدرت آنی اختیارات آنی سطوت آنی لشکر این نرسید در مقابل تدبیر خدا وقتی خدا تعالی گذشته این مظلومانی ستم دیده و مستضعفانی داد رسی فرمایید اهل قدرت و نتوان چند سباهی بگیش مقاومت کرده و چنان در به در بودن که آنها ضرب المثل برای مردم دنیا قرار بودن و خدا با کسی رشته قومی ندارید رو خدای من دارد این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبد همه اسباب و عواملی که آیانی تباهی سبب بودن همیشه آن ما بودی زهنا یاد آور ببین و چنان بر حذر ببین که مبادا خداوند ذوالجلال جل علا شانهو به می آمالی که ماش انجام بدهیم بر اثر هوا و هوس خدا نارضا ببین و الله ذوالجلال جل علا شانهو تاریخ عباس به نحوی بر ما تکرار بکن که نامطلوب ما ببی بر ما مطلوب خوش آیند ببین و خداوند همیشه توانا و توانمند و قادر و نیرومند امیدواری که خداوند ذوالجلال جل علا شانو چه ای یاد بودان چه ای سالگردان چه ای فهمی تاریخان یا و تکرارا ما را به تمام حقایقا به خوبی تدبر و تفکر کنگه توجه کنگه توفیق عطا بدن و به هر چی که تاریخ بدین گذشته بود تگن ما را به آیا هم بسیر و آگه بکن و چنان یا اجتناب توفیق بدن برهیز توفیق بدن تا عواقب بد گذشتگان بر ما تکرار مبید و هرچی که خوبی بود تگن گذشته تاریخ گستگین دورانی و گستگین قومانی که آیانی سب انجام دیگو عمل کنگ بسر آیا سبب بود تا انقلابات و تحولات جهان به نفع قومان تمام بوگه چنانچه برای خود ما بر ما تمام بود نعمت ای خداوند ذوالجلال در 11 سال پیش 22 بهمنا که ما در این خوشی و شادمانی این روزا یوم الله نامی ارکنین که این نعمت روز خدای هیچ بچه یاد مبرین باید ما همیشه همه خوبیان آمد نظر قرار بدهیم که به وسیله آیا خدای رحمت جلب بید خدای رحمت متوجه قومان بید قومان سرفرازی دن سرخ رویی دن عزت و عظمت شدن سربلندی و اطلاع دن تو عزت و حشمتش عطای کن امیدوار الله عزیز جلال ما را به همه را هم رامزن بشن که همیشه عواقب خوب و سرخ رویی و سربلندی برا ما داشتن بلغنونا من کماله کشفت دجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله محمد و علیه و صلو الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ توی قصة مختصر ادامه لازم زانو یاد آوری بکنم که بنا هستی که برای یکی از مدارس این منطقه احتیاج داری و نیاز داری برای کمک مالی شما مسلمان ها مدرسه دینی پسابندر بنابرای پیشنهاد و تقاضا یا ما مدرسه مدرسین مدت های برای مدرسین تاریخ وقتش گرفته چون ما برای فشار زیاد برای نماز گذارم هید قرار نید که هر جمعه چنده بکنیم مدرسین تاریخ برای ما مقرر کتگاه کجا تقاضا بیدیه بیدیه جوان برای بیکار از اون که پاده تا ما بیدیه مطالبه تمام کنیم زمان بیکار هم به پایان برسید در خطبه و نماز تابیری چندان پیشمه شما هم همت کنی هرچی الله تعالی توفیق بدن شما را دینی مدارس به شما پای مردی و همت پادانی سر را بشتارت کن دیگه راه درآمدی نداره خدا من به زل جلاله بی شرف و بی عزت شما را نصیب بتا همین مسلمانان غریب و فقیر هر کسی توان مطابقا دین خدمات هر جا بوگن شما شما دین بقای شما شما دینی به دنیا بی عزت سر بلندی عزت یعنی الله تعالی دینی مراکز ظاهر سی بکن تو توصیه شتا بکن درو شریف آنه مطلب دومی که من بیان کنه یکی گرد همه جمعه تحوان بود موضوع انفاق فی سبیل الله و ادای زکات. قرآن کریم یه دو آیه که من مروشی وانتا الله تعالی جل علا شمیت آیتها امر فرمانی که اقیم الصلاة و آت الزکاة و رکعو مع الراکعین. چنین مختصرین و سادهین مفهوم من بیان کنم به شرح و تفسیرش مشغول نمون که وقتی نید خالق ذو الجلال ما را امر کرد فرمانی که ای مسلمانان نماز را به پا بداره قائم بداره و زکات بده و گو رکوع کنوکان رکوع بکنی گو جماعت مسلمین همراه ببید یا با نماز جماعت نماز بانی و دومی آیت ها فرمانی که مثال آکسانی که اوتی مالانا در راه خدا خرج کنن آنی مثال مثل همه یک دانه گندمی یا جویین که آیا مردم به زمین تا یکین دانه به دوردن کشیدی ام بتت سبع سنابل آیا یکین دانه حد اقل هر گوشه گرودی هفت بنو جن هر بنی تها یک گوشه گی پیدا گی هر گوشه گی تها مئت و حبه صد دانه گرانه والله یضاعف لمن یشاء و اشی حد اقل مقرره معیارتی و چدا آدینته هم هر کسی خدا بلوتی بستگی داری به شخص خلوص نیت گیشی یا بازی یا هر اندازه آی اخلاص گشته ببی آی ایمان و یقین پخته تر ببی و همان نسبت چه 700 برابر هم آی یکین داتگین در راه خدا مضاعف گشته ببی بچی که خدا واسع و علیم درانی حالا زانو که ارادهان دانای و آیه خزانه خیلی فرا کم نبی یه معنی شید که یک تومونی اگر در راه خدا مردم ده حد اقل آیه 700 تومونی سواب الله تعالی من آه جلسه تا عرض بو که انفاق فی سبیل الله علاوه از آیه محدوده وجوبا که واجب انتو زکاته در حد استحباب مستحب هم یک هنچین عملی مفیدین که هزارها خیر دنیا و آخرت رو ای وابسته و در این جهت یک مقداری صحبت رو اجمعه دیم و واقعی که حضرت عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه در این زمینه بیان کنه و حدیث آیات فراوان در این مورد حدیثی تا هستین که خدا تعالی درباره بس اوقات بلایی و مصیبتی فیصله بی براه گذاری برا بندن به هیچ وسیله دیگه آیی نتگلی رد نبی فقط دو چیز آیی رد کن یکی دعا تضرع و فریاد به درباره خدا دومی صدقه صدقه ذریعه یا بلیات دور بکنید چه وقت و صدقه عمره دراز کن مردم که صدقه نه یک روایتی تا حتی که یک صدقه در راه خدا وقتی دیگه می 70 مصیبت و بلاه دروازه را بند کن سه انسان. در مقابل صدقه دیگه مالا خرج کنن که بخل بخیلی خاصیت پستا که انسانان طبیعتا هسته الله تعالی لوتی شکر بکن بود. حب الدنیا رأس و کل خطیئت، هر گناه سر و سردار محبت دنیا محبت مال. تا انسان یه مقدار دلا کنده مکن چه مالا مزوری آیی انسانیت اصلاح نبی آیی حیوانی صفتان چه آیی ترد نبن. حب شهوت و حب مال یکی چه از خصیصه های بهیمی و حیوانیش یک اعتدال پیدا مکن معتدل مبی انسان حیوان کن. حضرت یحیی علیه السلام آیه بلی شیطان دیست جست بک شیطان تو تی دوستری مردم ها همه نبگش که کهین تی دوستر دوستری مردم مردمان تا چه کسیه و تی دشمنتری مردم ها همه نبگش که تین شیطان گو که یا گیشت دشمنه تی مسترین دشمن کهین و تی مسترین دوست کهین. شیطان جواب دا که ای الله النبی اگر من دوستا لوته مطر معرفی بکنو چه درست آمین بهترین دوست همه عابد و زاهد و فقیر پرهیزگارین که آی بخیل بخیلی عابد زاهد فقیر درویش منا چه هر کس دوست داریم پیچه که آی هر عبادتی که کن شفا بیداره تا صبح نواب سی بیچاره روچه روچه که داری لوتی حوش کن گرسه تسبیح تحلیل عبادت هر چی کن بخیلی نحوست بخیلی سرطان بخیلی ناسور اشان درستان فاسده کن خرابه تمشه باشه بخل شاخی از درخت دوزخ است وان بخیلت از سگان مصلح است. بخیل مثال مثل بلا تشبیه سگی که هر جا دوندی حیوانی کفی رو پوست کشی گوشتان جوندی با و بخل جن چه دوزخ درخچه شاهان یک شاهی نهرده این شاها گری آقابت به جهنمی باسره کن. سخیان ز اموال بر می خورن بخیلان غم سیمو زر می خورن. و شیطان گوشه جو منی دشمنتری مردم مستر مستر این دشمن منی انسانان تو که سخیین فاسقه در مقابل بخیلی عابد فقیر و درویش و عبادت گذار من مسترین دشمن که من آیی نمگر بدیت و من خوش نه چنایی همه فاسقیه که سخی بود چی که آیی هر گناهی که کن ولی چون سخاوت کن سخاوت یک هنچین برکتی خدا داتا که امکان داری در هر لحظه خدا تلایی به توبه متوجه بکن تو به تو فعل از سخاوت آیی آ گناه همه پهد ماد. امام غزالی رحمت الله علیه کنویای سعادت تها مرض بخل مداوات بیان تو کا فرمانی که نبی کریم صلی الله علیه وسلم یک مرتبه بیت الله شریف طواف کرد یک مردی دستی که آیا دست به حلقه کعبه به یکی از حلقه های در کعبه زنجیران کعبه حلقیان دروازه گا حلقه گرتگی و تلونج کتن و فریاد کن ای خدا من گناه ها ببخش. پیغمبر صلی الله علیه وسلم جست کو توارجک مردی تو چه گناهی بود تو این چو فریاد زاری کنه تضرع کنه عرض کو که ای الله نبی منی گناه چی مزن گناهی کو ای وصف کنه که نبی بیان کنه که نبی وجه فرمایی که ای خدای بنده تی گناه چی که زمین آب بزرین آب پهنوارین آب مستره زمین مستره یا تی گناه مستره گوشت یا رسول الله منی گناه مستره وجه فرمایی که خدای عرش مستره یا تی گناه مستره گوشتی منی گناه مستره واجه دوست گو که ای مرد خدا مستره یا تی گناه مستره گوشتی ای الله نبی خدا مستره چون دو واجه فرمان که ای مرد تو اگر در میان رکن و مقام که مطاف حرم مسجد الحرام کعبة الله شریف بیرون که جا مسلمان تواف کنن، بزرگترین جاهی برگزیدترین جاگاهی در میان مقام ابراهیم و در میان حجر الاسود، و در حجر الاسود کعبه شریف سروک تو که دیوار تو که نصبه، یه دیمترا چند قدم که مقام ابراهیم علیه السلام ایره که الله گشت فتخ و تخذو من مقام ابراهیم مصلا اذا نماز بکنی و تواف کنو همی در میان تواف کنن چه کشتا بردار رن. فرمانتی اگر تو همی جاگاها تو هزار سال نماز بکنی، هزار سال اگر تو نماز بکنی و عبادت بکنی، چیزی دیگه هم فرمانتی که من یاد رهی ساعتا فرمانتی تی اگر چنانچه بخل تی تهابی بخل گناه و جرم خدای درباره انگاد همچون مزنه که ای عمل تی ترا به جنت نبرد، بقیلی انگاد گناهی کسیف همچون کسیفه همچون مزنه که ای عبادت تی ترا به جنت نبرد انگاد تا که دست مگشت. چی قرآن اگرشتو من یبخل فانما یبخل لنفسی ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. هر کسی بخیلی که بخیلی عاقبت بعد و خامد با ایجنده برگردید، و هر کسی که چه بخیلی نجات دیگه بود آیی نجات یافته این رستگاری. و احادیث ما روی شما بارها اشکتا که دو فرشته الله تعالی مقرر فرمانده برای هر بنده یکشان هر صبح و سحرگاه ندای کنن، منادی کنن، فریاد کنن، دعا کنن خدا در واقع. و این حدیث مفهوم مولانا یا بیان کتا مسنوی تها گفت پیغمبر خدای برفند دو فرشته خوش منادی کنند ای خدایا منفقارا ده خلاف، ای خدایا ممسکارا هر صبح ندا و دعایش همشین که ای خدا هر کسی که در راه تو خرج کن بداد مسکینان رسی، بداد بینوایان رسی، بداد جنو زمان رسی، بداد فقیر و درماندهان اجتماعی کن متوجه بی، ای خدا آیا بهترین چیز آداتگینانی جاگزین بکن، آ چیزی که در کید آیی بدل می بده کم مکن. حدیث آیه حتی که هیچ مال چه صدقه یا کم نبید یمحق الله الربا و یرب الصدقات، هیچی که جمعه همه بیان میشه که ربا و سود خدای برباد کن و صدقه و خیرات ها خدا ترقی دن و صدقه دیه که مال کم نبید هیچ وقت. و آدگه فرشته دعا کن که ای خدا ممسک بخیل ندهیو که دست خوشدارو که آیا توان بده آیا نقصان بده، مخصوصا اگر زکات مدد حدیث شما پیش که جمعه عشقو که هر کسی که آیا مال زکات مدد تو زکات گوه آیا مال قاطی بی پرداخت نبی آیا مال تباه بود و تو جنده ملامت بده. پس صدقه وقتی که این اندازه مهمه و خیرات این به مهمه که بلاهان رد برد مصیبتان دور بند، این به واقعات و امثال ده ها صدها کتاب و انتها موجوده که به وسیله صدقه و خیرات و تکه نان دیگا چون دیگر دیگا چند دازه مصیبت چه انسان نسرا دور بود تک وقت من شما رو نیکن من قصه بیان بکنم. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بارگاه یک بر بیان کنه که جنی آدمیه دستی شل لگ بی بی جز کشی علت چی بیان بود که من پتر ماتی بود تک پتر منی سخیه بود تک اما من ما تا چه سخاوتا بعدی حتی بخیلی بیتر در آی زندگی ها که من یاده فقط یا بری یک کهنگی پشک داتگی یکی ها من ما تا و یک پیگی چون داتگی یکی ها جای بنامه خود بعد از مرگ من یک بری وام دیتا قیامت قائم تو من مات من دیستا که هما کهنه درتگی که داتگی آبری فقیریا هما کهنه کی پرین تو آیوز ستری پوشده و هما پیگی چون دی دستن همیشه لیستا که تو سک پر میگی من میدان کتا جای مچارتا حوزی ها آبی همه ربتو همه آب کنارا من یه مقدار آب زورتا یارتا و سمات داتا وارتگی همیر به هدیه که آواز داتا گوشتی آ دست یک اشیه آب داتا آ دست شل بباتی همو در پونه دست شل بودتا من صحبه پدره تو همین دست میدو شل بس اوقات خداوند زلجلال جلال عراشان ہوئی غضب نارضایی به یک حرکتی یا بخل آمیزه معمولی چنان به تش و جوشیت چون آه یک فقیریه یک یتیمیه یک بیویه یک ناداریه بدبخت و فلک زده و آدرمانده مالیه به آسمان روکه انسان زندگی تا یک هنچی انقلابی یا دیگر زندگی یک انسان تباه و بیران حضورگانو فرمانده که مردی گو که جنینا یا متنعیم و پولداری سیتی عید صباح ها اوزی جنین ها نشته گرد و گوشت و خوراک ورگتا فقیر یا الله داشت در جا جنین ها چیشی که ورگی ما چیزی بدهید بزدگیم جنین سخی طبیعتی هم مردین ها گوه خاکا با عید صباحی کتا مارا نیری که آرام هر روشم پر اندگن تر رگم رو گندم پای دور گردم تامی مردین گردم مدید لگتا ورگا ای پدا یا اللہ کاشی مردکا کنند بود پادا لگتی گنگای زوری درکا پید کاشی بسید لگتا مردکا کن ریچان بود بیچارا رات که زنورن چیچ دعا بدی کو چیچ پریادی کو خدا دربارا اللہ حضور جلال غزب عظمت بجوش یعنی خدا فرمانی که اگر تا دیم عیدہ من نقشه عوض مکنو این مال دولتا تیگا همی سائل آمده یون و تی جنینا به همایی آگوش بگلا در میارون و ترا همایی جهر دنده و اصا دست آمده یون در بدر و کچکولا مدر اینو دنیا تا گر بزم نام خدا می یدگی سالا همار روچا سال نگست و دیر نگست نقشا عوض بود مردکر به انحطاط و زوال بود به طریقه ها مختلف مالی از بین را پولی از بین را زندگی را بدبخت و بیچاره بود جن لاپ و حرجات نگو جنگ و جیره بود آخر دعوا و جدال بود جنین و طلاق گرفتن مردین در به در تره آن مرد سرا خدا طلاق گدای گا درویش سرا فقیر گا دور دوره یا مال دار بود پول دار بود تر و پتر و آخر سری به همی جنین ها که ازدواج شد در حالی که آجریانا کسی چی وحدی نزانه این جنین زان که آ گدای نه این گدای مرد زان که همه جنین کشی مرد من آبری عید رو چار درد چه تک سر بانه تا اینکه سال قبل بو همه عید رو چه یه جن مرد نشتگان ویتی لوگ تها ویتی عریقه قدرت سرا با ناز و نعمت زندگی کنه چاران یه وحدی اکی پریاد کن دروازه گفا یا اللہ کشی گفتی پتیلیا بده بنام خدا مردین اگو جنین لقمه دفع آیا تو زور قلیتی که دفعی بکن پریاد اشکو ایری که پدوشکی خوراکم بر بده همیشه که یا اللہ کشه چی که باتی دیتا یرو چه فقیری تامی چشته نه تلخی زندگی چشته زن که تلخی تام چه اندازه ناراحت کنیده چه دسته پدا ایر کن دفعی نزدیک پدا ایر کن شکم مبی هیران ورک جنیش یه چست نگو یک گوشتایی کبابا ای برچام نانا شردی برگش همی فقیر آدم در بار جنین بشی دگری دیم شی نه نه همی که آماده این دیر بیشی خدای نام گفته تا تو برو دگر ارکنه بده دیر بی من رب ناراضی می جنین زوری برنج گوشتان در دپایی دیگه رو فقیره که چم بگفی جنین تحویل دن تو گاران بی تو برگردی جاهی یاری همه مردین مردین جست که ها جنین خیره ترا تو خیران زور طرفی فقیره چون که گوتا گوتا گیره بگه مگه ای فقیره که تو نان برده به دهش یا بلکه جرعتی حرکت نامناسبی که تو گریوان چی که دراشی تو گریو گه پچه گریو گه بشی گومه هیچی نکدش یا بله بشی یک کسه یه داستانی مزنی هسته بیان کنش بله یه فقیر من مردی بودتا من شوهر بودتا سر و مایدار و مزنی سر س... ثروتمند بود ولی چی حرکتش یه سال گذشته هنچی رو چی دار و آخره بدبخت بود فقیر بود نو مردین بشی قسم بخدا همه در آغاز یوزگر همه سائل که من لطو آرتشی دستم منو میشی همین رندگی مرد بشی کسی که آس پارگی سالا منزاد اشیه ما شیبا ندیسته هنو که من بگین دونه کریم بله آ مردم که لطو وارتا یک عیل روشی بودتا و لوگی دفع لطو شده یو من نشم مشتا من بودتا گرند آجریانا خدا تعالی وقت چون تو جایبا من عطا فرمان صدقه و خیرات و مزنین با برکتین چیزی و تا چه برسید به زکات جلده که فریضه الهی ازا باید به ایمالانی که الله عزیز جلال عطا بده مالدارا ای حق ادا بده ایماندار همان که الله تعالی فرمانی فی اموال حق و معلوم للسائل و المحروم اون مالتها سوال کنو که کسی که سوال نکن درستانی حق رعایت کنه در این زمینه انشاءالله جمعه آینده ادامه دهیم که ارائه زام روچی برای ایام دهه فجر و 22 بهمنا یه مقدار وقت صرف بود ان شاء الله جمعه آینده اختصاص دهیم برای همین موضوع مسئله زکات و توجه به حال درماندگان اجتماع دعا بکنید الله جل جلال جل علا شان و ما را شما را همیشه دین سرا ثابت قدم بدارید دین محبت و مهر و پیدا پیدا بکن ما را از نعمت وحدت و تمام انواع نعمت ها برخوردار بکن جهر گونه بدبختی و اسباب بدبختی ها خداوند و تعالی ما را مجتنب بکن تو دور بدارید پروردگار عالم تمام مسلمین دنیا تا سر بلندی و عزت از دست رفته یا به آیان بر بگردینی دشمنان اسلام ها هر کس هم در هر لباس و هر جای زندگی کردن خدا تعالیش هدایت بدن آیانی که قابل هدایت نه هم در علم ازلی خدا خدا مند مطال آیان از سرنگون و نابود بکن آیانی که می دین ایگو ایمان ایگو اسلام رندایان می قرآن رندایان می اسلام رندایان می وحدت از بین برگ رندایان می عزت و ناموس رندایان می دین و مذهب رندایان خدا تعالی یا هدایتش بدن یا نابود و سرنگونش بدن تمام پریشان حالان پریشانیان الله تعالی برطرف بدن بیماران ای خدا شفای عاجل کامل عطا بدن پریشان حالان پریشانیان دور بدن بلدن علام کماله کشفت و جاب جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله على محمد وعلى آله صلوا عليه ما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ قصة مختصر على محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين يكسر مطالبا تو يا بعض اعلانا كه دير مبي نمازران ان شاء الله بعض اعلان كنه بعد السلام فقط ادائي تذكر ده اگر من لازمی زانو كه به مناسبت دهه فجر و 22 بهمن از طرف حوزه علمیه مدرسه دینی باندا تو این ساعت 4 نماز عصر متصل با همه مسجد یک مسابقه حفظ قرآن برگزار می ان شاء الله در میان طلبه های مدارسی که مدارس دینی که هستند در شهرستان و هر کسی که ثبت نام کرده و علاقه مند چه طالب علما که پورا حافظ قرآن مجید در تمام قرآن حافظان نه 10 جزء یا 20 جزء همان که کاملا قرآن مجیدش پورا از بره 30 جزء کلام الله مسابقه برگزار وی به همین مناسبت و در پایان جوایز برای آیا مسابقه شرکت کنه هر کسی که نفر اول دوم سوم بی تقسیم کنه وی چه شما درستی برای تا مسلمانان که حاضرید دعوت کمن گیریت من دعوت کنم که موعد مقررات تشریف بیارید که شما شرکت بکنید در اون جلسه تا شاید بعضی نامه مرسید ممکنه یا بعضی نامه ذهن تا نبود ترین که نامه بنویسه بعضی جا نامه هم دیگه بوده ولی اگر نامه نرسید هم شما کلن حاضری کسانی که دوستان هم دیگه نیدوش دعوت هم جلسه شرکت بکنید